بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ما اصاب احدا قط هم ولا غم. جب بھی زندگی میں کسی کو غم پہنچے، کوئی فکر لاحق ہو، فقال، اور وہ کہہ دے، اللهم انی عبدک وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أبدله الله فرحا. جو شخص مصیبت کے وقت سید الاستغفار یہ مبارک کلمات اپنی زبان پہ لے آتا ہے، اللهم إني عبدك وابن عبدك، اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، اے اللہ تیری بندی کا بیٹا، ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماض فی حکمک، تیرے ہی فیصلے جاری ہونے ہیں، عدل فی قضاؤک، تیرے ہر فیصلے عدل پر مبنی ہیں، اسألک بکل اسم ہو لک، اے اللہ میں تیرے ان ناموں سے تجھ سے مانگتا ہوں، سمیت به نفسك جو تو نے اپنے لیے پسند کیے ہیں، او انزلته فی کتابک یا تو نے اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، او علمته احدا من خلقک یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیے ہیں، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، اے میرے مالک میں ان ناموں سے بھی تجھ سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنے پاس رکھے ہیں، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، اے اللہ اس قرآن کو میرے لیے میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کی روشنی بنا دے اور میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، وذهاب همي اور اس قرآن کی وجہ سے میرے غموں کو دور فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب یہ کہہ دیتا ہے الا اذهب الله همه وحزنه، اللہ رب العزت اس کے غم اور فکر کو دور فرما دیتے ہیں، وابدله له مكانه فرجا، اور اس کی مصیبت کی جگہ اللہ خوشیاں بنا دیتے ہیں. صحابی سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا نتعلمها، ہم اس کو سیکھ نہ لے؟ قال بلا، کیوں نہیں، ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، اس شخص کے لیے لائق یہ ہے جو یہ کلمات سنے کہ وہ ان کو سیکھ لے.